trójka. Czarna noc. Frank Zappa, chociaż biały, to jednak zdefiniował muzycznie nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Czarna Noc. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Kirek Wrona. Dlatego, że tak naprawdę będzie się dzisiaj działo bardzo dużo, to znaczy będziemy mieszać totalnie wszystkie możliwe style muzyczne ze wszystkimi, tak jak to u Franka Zappy. I pomyślałem sobie, że chociaż, tak jak wspomniałem Państwu, był on białym artystą, to jednak połączył i jazz, i soul, i funk z rockiem, z muzyką alternatywną. Właściwie to wszystko się tam u niego działo. Zatem, skoro idziemy tym tropem, to udajmy się do Nowego Jorku. And do what we do best, you know what I'm saying? Fuck definition, let's go in depth. Coming correct, cause right about now perfection is about to perfect. Kicking it with another lick, no trick like it's split. Sit back and max, cause haters with my whip. Making another Billy, setting the mode, about to explode. With some OG folk that's got soul. Billy makes in the place, on the case, no mistakes. And the vibe of the baby shake, the place. Dr. Funkenstein, OG, chocolate funk. Here we know you want some. I'm the big pill, knee drop, cosmic slot, man. The list don't stop. Continuous funk got me funk until the break of dawn. Pioneers of yesteryear, word is born. OG funk, that Alex in a fantastic vibe with my whip. Now that's no lie. A soul. Metamorphosis, a mass, what is this? How low can we go? You don't wanna know. Go to the sound, metal with the flow. Funk on the floor, should I say flow, yo? But look at here, oh, we wanna know. Taking them to another level, higher than sun height, out of sight. Every note gotta be tight, right? Spacey T, plugging it up on the guitar. Star, the hot is hot, hot on the job, playing an 8-car. Bro, the boys got soul. OG Funk at his best, once again setting the scale for the rest. You must confess, the kick in the groove, the sound of the drum is OG Funk. We know you want some. The originators, and we still want the love that was lost in the girls that go off. Thank you. zagrano wiele fantastycznych solówek gitarowych na świecie. Jednak ta jest chyba taka trochę zapomniana albo wręcz nieznana, a jest cudowna, jak Państwo słyszeli. Po kolei, czego słuchaliśmy? Otóż absolutnie to już płyta, która zaliczana jest do kategorii czarna muzyka. Projekt nazywał się OG Funk. Mówię nazywał się, bo nie istnieje. To jest album wydany 23 lata temu. Pierwszy utwór zatytułowany był Funk is in the house, a drugi Music for my brother. I teraz muszę Państwu troszkę poopowiadać o tym projekcie, bo projekt został stworzony przez byłego basistę zespołu George'a Clintona Parliament Funkadelic, czyli Billy'ego Bassa Nelsona. Współproducentem tej płyty był legendarny Bill Laswell. Natomiast na tym albumie zagrali kumple z Parliament Funkadelic Nelsona, czyli perkusista Jerome Bradley, gitarzyści Billy Sprade, Blake Smith i na instrumentach klawiszowych Bernie Worrell. Ale w tym drugim utworze, i cała płyta jest dedykowana Eddie'emu Hazelowi, znakomitemu gitarzyście współpracującemu z Parliament Funkadelic. Jednak tą solówkę wykonał gitarzysta, który nazywa się Tracy Singleton i który był członkiem zespołu Fishbone. Zresztą Tracy Singleton zagrał nie tylko na tym albumie gościnnie, ale na przykład zagrał na słynnej płycie Bonnie Pointer, zagrał również, później zaczął współpracować z raperami i między innymi na fantastycznym albumie Beautiful Strangle Taliba Kwelego w utworze We Got The Beat zagrał fantastyczną solówkę. Także człowiek bardzo szanowany, jak Państwo słyszeli, na gitarze potrafił grać. No to jest te dwa utwory, to takie przejście pomiędzy muzyką Franka Zappy a czarnymi brzmieniami. Zresztą posłuchajmy kolejnych utworów. Smiling faces sometimes pretend to be your traces of the evil that lurks within. Smiling faces sometimes they don't tell the truth. You tell it, smiling faces the lies, and I got I got you. We'll be right back. chyba bez trudu rozpoznali Państwo tę kompozycję Ojeko Mowa, ale w tym samym utworze wcześniej zabrzmiał również legendarny Popcom. Natomiast pierwsze nagranie to Smiling Faces Sometimes. To jest utwór, który kiedyś wykonywał grupa Temptations. Utwór, który został napisany przez legendarną spółkę kompozytorską Norman Whitfield i Barrett Strong. To była prawdziwa kopalnia przebojów dla wytwórni Tamla Motown. Tak jak się nazywali, tak zagrali East of Underground, tak nazywał się ten zespół. I fantastycznie brzmiały te wszystkie instrumenty perkusyjne z taką ostrą gitarą w stylu lat jeszcze 60. Cudowne to przeżycie, ja bardzo lubię te stare nagrania i właśnie to brzmienie. Przed nami zespół, w którym gra podobno najlepszy perkusista świata. you should know. What's hip today might become passé. What is hip? Tell me, tell me. If you think you know. What is hip? If you're really hip, the past and the years will show. Fantastyczni. Tower of Power, zespół, który powstał w roku 68 w Oakland w Kalifornii, założony przez tak naprawdę dwóch saksofonistów, Emilio Castillo i Stephena Doka Kupkę. W momencie, kiedy dołączył do zespołu fantastyczny perkusista David Garibaldi, ta kariera nabrała szczególnego rozpędu. Zespół towarzyszył, oprócz tego, że wydawał własne płyty, to towarzyszył wielu bardzo znanym artystom, bo też muzycy to genialni i to, co Tower of Power wygrywało i wygrywa na swoich płytach, jest po prostu niesamowite. Cały czas sprawia im wielką radość granie, o czym zresztą mówi David Garibaldi. A skąd to wiem? Ano, David Garibaldi otoczył osobistą opieką naszego młodego, piekielnie zdolnego perkusistę Igorka Faleckiego z Gdańska i od wielu lat uczy go grać na tej perkusji, pokazuje różne triki techniczne i robi to za darmo, bo uważa, że Igorek ma wybitny talent i może bardzo daleko zajść. Trzymamy kciuki, żeby tak było i dzięki, David, za to, że wspierasz młodego, młodziutkiego właściwie, bo Igorek ma dopiero 12 lat, a robisz to już od dobrych 6 lat. Więc młodziutkiego polskiego muzyka. Tower of Power. Proszę wracać do tej muzyki, bo muzyka to po prostu nieziemska. Podobnie jak twórczość kolejnego wykonawcy.

Silent Skyway to utwór z albumu Kamakiriat wydanego w 1993 roku, a wcześniejsze nagranie to album More of the Cat i tytuł Marisha the Garden Door. Donald Fagen, czyli połowa legendarnego duetu Steely Dan, ale też artysta nagrywający fantastyczne płyty solowe. I znowuż troszkę zrobiliśmy takie odstępstwo, bo on nie jest czarny, on jest biały. Ale jak Państwo słyszeli, pozostaje absolutnie, konweniuje jego twórczość i z tym, co robi Tower of Power i z The Underground i OG Funk i Frank Zappa. Teraz będzie jednak bardzo konkretna wolta stylistyczna i bardzo konkretny czarny artysta.